Eurojackpot 335 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W kopalni Zofiówka psy ratownicze podjęły trop. Trwają poszukiwania ostatniego z górników, którzy zostali na dole po wstrząsie 5 maja. Kolejne spotkanie w Brukseli w sprawie polskiego systemu sądownictwa. Wciąż bez porozumienia. W serwisie też powrót w góry po weekendzie i apel GOPR o rozsądek. W kopalni Zofiówka obniżono poziom wody i do akcji ratowniczej mogły wkroczyć psy, które podjęły trop. Ratownicy wciąż szukają ostatniego z górników zaginionych po wstrząsie 5 maja. W tej chwili penetrują rejon wskazany przez psy, jednak nie natrafiono na poszukiwanego. Mimo trudnych warunków ratownicy pracują na dole z ogromną determinacją, zaznaczono w ostatnim komunikacie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ciała dwóch górników odnaleziono wieczorem i w nocy z soboty na niedzielę. Władze Jastrzębia Zdroju ogłosiły 7-dniową żałobę w mieście. Nadal bez porozumienia Polski z Komisją Europejską w sprawie reform sądownictwa. To był jeden z tematów spotkania unijnych ministrów w Brukseli. O tym, że Polska zrobiła wiele, by zakończyć spór i teraz czeka na ruch ze strony Brukseli, mówił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Nie mam świadomości, jakoby Komisja Europejska była gotowa do poczynienia jakichś istotnych kroków w tej sprawie. Oczekujemy, by Komisja Europejska rzetelniej zwróciła uwagę na to, w jaki sposób Polska w ostatnich 3 miesiącach reaguje na uzasadnione bądź nie w pełni uzasadnione wątpliwości dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. Mam wrażenie, że tej symetrii brakuje. Wiceszef komisji Frans Timmermans powiedział, że Bruksela czeka na dalsze nowelizacje sądowych ustaw, choć przyznał, że ostatnio wprowadzono kilka istotnych zmian. Jednak nie są one na tyle wystarczające, by powiedzieć, że nie ma systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Musimy nadal kontynuować dialog, ale on powinien prowadzić do jakichś konkretnych rezultatów. Poinformowałem, że ten dialog nie może być kontynuowany bez końca. Mam nadzieję, że wspólnie z polskim rządem możemy wykorzystać kilka następnych tygodni, żeby znaleźć dalsze rozwiązanie problemów. A kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce 26 czerwca. Spotkania z prezydentem, premierem, marszałkami Sejmu i Senatu i rozmowy o przyszłości Europy. Premier Węgier Viktor Orbán zakończył wizytę w Warszawie. Pierwszą oficjalną wizytę po wygranej w wyborach parlamentarnych. Politycy rozmawiali o gospodarce, bezpieczeństwie europejskim i przyszłym budżecie unijnym. Według Mateusza Morawieckiego Polska i Węgry mają tu wspólne stanowisko. Zarówno jeśli chodzi o kompensowanie ubytku w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii, jak również tak zwane wpłaty własne. Viktor Orbán szczególnie zwraca uwagę na podobne poglądy Polski i Węgier dotyczące kryzysu migracyjnego. Suwerenność narodowa to jest zasadnicza sprawa. Kwestia tego, kto może zadecydować o tym, kto na terenie danego państwa może mieszkać. Premier Węgier złożył także kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza i pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. Brakuje rąk do pracy w policji. W całym kraju 5 tysięcy funkcjonariuszy. 300 w Małopolsce. Na tamtejszych radiowozach pojawiły się naklejki zachęcające do wstąpienia w szeregi. Jak przekonuje Sebastian Greń z Biura Prasowego Małopolskiej Policji, chętnych do służby wcale nie brakuje. Już w tym roku 600 podań wpłynęło do krakowskiej policji. Jednak wielu kandydatów odpada w procesie rekrutacji. Naklejki to też nie jedyny sposób, w jaki policja poszukuje pracowników. Zostały wydrukowane też plakaty i ulotki, które trafiły do szkół średnich i na uczelnie. Są to niedrogie formy promocji, a policja ma nadzieję, że właśnie w okresie matur i końca roku akademickiego więcej osób będzie myślało o poszukiwaniu pracy. Może właśnie w policji. Katarzyna Maciejczyk, Radio Kraków. W Adidasach bez czekana i raków próbował wejść na rysy i do rana utknął w śnieżnej zaspie. Nieodpowiedzialnych turystów nie brakuje, mówi Jolanta Śledzińska z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. U nas nie ma zakazów. Jest to na zasadzie takiej, że każdy wybiera się w góry na własną odpowiedzialność. Czy wprowadzenie opłat za takie akcje ratunkowe przyniosłoby pozytywny efekt? To by musiało funkcjonować na zasadzie posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. Zbigniew Skierski, prezes Klubu Wysokogórskiego Warszawa. I ktoś, kto nie posiada ubezpieczenia, musi mieć świadomość, że będzie za ewentualną akcję musiał zapłacić. To nie jest lekiem na to całe zło. Starszy ratownik Marcin Kądziołka, prezes Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ubezpieczenia, jeżeli są stosowane, to tak naprawdę pokrywają tylko częściowe koszty akcji ratowniczych. Prawdziwe koszty to są koszty utrzymania gotowości. Rozwiązaniem jest jednak usilna akcja uświadamiająca, szkolenia, informowanie, no tylko to.

Out of five, four stars out of five, czyli cztery gwiazdki w skali pięciogwiazdkowej. No niewiele jest takich recenzji nowej płyty Arctic Monkeys. Częściej to są trójki, czasem nawet dwójki. Jest oczywiście też kilka piątek, ale myślę, że trzeba podejść z dużą dawką wyrozumiałości, otwartej głowy i braku oczekiwań przede wszystkim do tej nowej muzyki. I doskonale rozumiem tych, którzy nie mieli ochoty z takim nastawieniem przysiąść do słuchania tej płyty, by docenić to, co dzieje się na albumie Tranquility Base, Hotel and Casino. W razie, gdyby trzeba było szukać winnych, nie tylko Alex Turner, czyli wokalista Arctic Monkeys, lider zespołu, człowiek, który napisał wszystkie te piosenki, ale i menadżer grupy, który na urodziny Alexa sprezentował mu pianino, na którym zostały popełnione te wszystkie zbrodnie przeciwko gitarowej muzyce. Tranquility Base, Hotel and Casino to jest dziś w Aksamicie płyta najważniejsza, słuchamy jej w całości. aksamit@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku, czekam na wasze opinie, wasze gwiazdki w skali pięciogwiazdkowej, a w tej godzinie obok Arctic Monkeys nowości.

Jest gościem na nowej płycie Arctic Monkeys. Udziela się także w nowym, poszerzonym składzie koncertowym zespołu, co można było na przykład zobaczyć podczas świetnego występu w jednym z amerykańskich telewizyjnych shows. Wracamy do płyty Tranquility Base Hotel and Casino. Tytuł, który zwraca uwagę, to nie pierwszy raz w literackiej działalności Alexa Turnera, ale chyba na tej płycie najmocniej. The world's first ever monster truck front flip. Ale z pomocą książeczki The World's First Ever Monster Truck Front Flip Arctic Monkeys z nowej płyty Tranquility Base Hotel and Casino. Teraz zapowiedź rzeczy nowych. Już wspominaliśmy o tym w Aksamicie i będziemy tylko częściej, ponieważ ta płyta zapowiada się naprawdę znakomicie. To jest projekt Lump, bo to jest współpraca dwojga muzyków, Mike Lindsay oraz śpiewająca, doskonale znana słuchaczom Aksamitu, tym razem otwierająca się na nowe dźwięki, na nowy świat, Laura Merling. If you keep rolling the dice, keep that stake in your heart. You look like a crooner in crisis, shaking your hips like a tide. Dice fall from the table, agitating the room. Take your arms if you're able, I won't do it for you anytime. Ale na antenie słucham tego z wami po raz pierwszy i jestem zachwycona. Zagrało mi to przepięknie, znam już całą płytę, więc jeśli tak to brzmi przez radio, to już nie mogę doczekać się tego, kiedy odtworzę wam w całości album projektu. No tak trzeba mówić, to brzydkie słowo, ale do takich sytuacji jednorazowych na razie towarzysko artystycznych stworzone LAMP.

but it's your spotlight still. There is a light w wersji dużo bardziej bogatej na płycie Rare Birds, na tegorocznej świetnej płycie Jonathana Wilsona, tutaj w wersji akustycznej. Jonathan Wilson, jeden z gości na God's Favorite Customer na nowej płycie Father John Misty, która ukaże się 1 czerwca. Ale my wracamy do płyty, która już się ukazała, która jest na językach. Właściwie gdziekolwiek nie zajrzy się do medium, dziś głównie elektronicznego, wszędzie dyskusje na temat tego, jaka jest to płyta i dlaczego jest to taka właśnie płyta. Arctic Monkeys, ich nowy album Tranquility Base Hotel and Casino. Religious iconography, giving you the creeps. Feel up of that disco lizard, tongue along your cheek. The rise of the machines. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. But the hand of harsh reality's ungrown. It's on its way back here to scoop you up, but not on my watch. I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen, strange society. Swamp monster with a heart on for connectivity, the ascension of the free. Mass panic on a not too distant future colony, quantitative easing. I wanna make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages, the way some science fiction does. The way some science fiction does. Got the world on a wire in my little mirror, mirror. On the wall, in the pocket of my raincoat. So I tried to write a song to make you blow, but I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. Science fiction does. Science fiction, Arctic Monkeys. I jeszcze jedna rzecz, która ogromnie podoba mi się na ich nowej płycie, że w tekstach jest dość mało kobiet. Temat, który zdawał się konsumować lirycznie Alexa Turnera, szczególnie na płytach The Last Shadow Puppets, tutaj troszkę poszedł na pauzę do kąta, ustępując miejsca wątkom najróżniejszym, zaczerpanym i w świecie science fiction, i w literaturze, i w rzeczywistości, i oczywiście w tych wszystkich, na tych wszystkich właściwie ścieżkach, którymi zawsze niezwykły talent do pisania tekstów lidera zespołu podążał. A sam Turner mówi o tym, że uznał, że czas na chwilę dać odpocząć tym wątkom po tym, kiedy stworzył piosenkę Sweet Dreams Tennessee na ostatniej płycie The Last Shadow Puppets. Ta piosenka to jest naprawdę gorące wyznanie, nawet nie miłości, a namiętności, stworzone z myślą o bardzo konkretnej osobie, i uznał, że to już jest takie otwarcie się w tej warstwie i w tym temacie, że na chwilę wystarczy. I to, zdaje się, pomaga także docenić teksty w nowej, na nowej płycie Arctic Monkeys, szczególnie, że są i takie edycje tego albumu, które jeszcze bardziej samą formą wydawniczą podkreślają, że tak, słowa są niezwykle istotne. She looks like fun. 1, 2, 3, 4. Smile like you got a straw in something tropical. I've got the party plugged right into my skull. Wayne Manor, what a memorable NY. Cloudy skies, every whimsical thought that enters my mind. There's no limit to the length of the dickheads we can be. Baby, but why can't we all just get along? Dance as if somebody's watching, 'cause they are. Looks like fun. Powoli zmierzamy do wielkiego finału. Jeszcze tylko dwie piosenki z nowej płyty Arctic Monkeys, a w ogóle jeszcze tylko trzy piosenki w dzisiejszym aksamicie. Ta za chwilę pochodzi z płyty, która właściwie naprzemiennie grała w moim domu przez ostatnie dni i także w wersji winylowej. To też jest uwaga, nowa płyta Arctic Monkeys świetnie gra w wersji winylowej, a płyta, której posłuchamy za chwilę, każe i pozwala odpłynąć, kiedy dochodzi do tego właśnie ta miękkość brzmienia, i korci mnie, by w przyszłym tygodniu w aksamicie już właśnie z takiej edycji zaprezentować muzykę z płyty, której przysłuchujemy się już od kilku tygodni i będziemy niezmiennie, bo czas jest jej wielkim przyjacielem. Good Thing, nowy album Leona Bridgesa. Black girl, carry me. In her womb to the land of the peach. Her birthing pains brought me low. but she held me high on Peachtree Road. Got my mother's eyes and my father's nose. Also, got my brother's hand-me-down clothes. We had no dream, but the love was strong. It was all we need to get us along. Get us along. Georgia to Texas. Ostatnie, dziesiąte nagranie na Good Thing, na drugiej płycie Leona Bridgesa. I korci mnie, by przynieść tę płytę we wtorek i przekonać się, co o tej muzyce sądzi Wojciech Mann. Za 10 minut 21, jeszcze dwie piosenki w aksamicie. No i tak, powoli czas na wielki finał. I want an interesting synonym to describe this thing that you say we're all grandfathered in. I'll use the search engine. Too much to discuss over a bucket of balls. I can recall the glow of your low beam. It's the big night in Tinsel City. Life became a spectator sport. I launched my fragrance called Integrity. I sell the fact that I can't be bought. Have I told you all about the time? searching to a hole through a handheld device. I will flash back now and again, but I'm usually alright. Thankfully the process has been simplified. Since the last time you tried, I've recognized the glow. Across your soul. You go in through the door. Vengeance trilogy wallpaper walls. They have redecorated it all. They've changed all the lights and the bars down the side. By the back phone, if you need to get a home, making a selection, opening credits roll, killer pink flamingos, computer control, panoramic windows, looking at across your soul. Bad phone, przedostatnia, na Tranquility Base Hotel and Casino. A z ostatnimi piosenkami na płytach Arctic Monkeys historia jest długa i poważna, bo zdarzały się w ich dyskografii takie płyty, które kończyły się piosenkami nadzwyczajnej wprost urody i o nadzwyczajnym wprost ładunku emocjonalnym, by wspomnieć 505, czy z płyty przedostatniej już teraz I Wanna Be Yours. Czy The Ultra Cheese jest taką piosenką? Tego jeszcze nie wiem, ale wiem, że ten przedziwny i poplątany album i ten aksamit kończą słowa: zrobiłem kilka rzeczy, których pewnie nie powinienem był zrobić, ale nawet przez chwilę nie przestałem cię kochać. Still got pictures of friends on the wall. Suppose we aren't really friends anymore. Maybe I shouldn't ever call that thing friendly at all. Get freaked out from a knock at the door when I haven't been expecting one. Didn't that used to be part of the fun? Once upon a time, we'll be there at the back of the bar in a booth like we usually were. Every time there was a rocket launch or some big event. What a